Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic per... Drogadictes, assassines, putes i bolleres! Bé, jo no estava pensant ben bé això, però suposo que si les assassines, drogadictes, putes i bolleres volen escoltar el que ve després, doncs no ho impedirem pas. Quina audiència, no? Bueno, millor això que res, no, Sergi? I si no, mira Telecinco, creus que ells estan orgullosos dels seus espectadors? No, però fan diners, oi? Doncs ja està bé. Però nosaltres no fem diners. Perquè l'alcalde de Tiana és dels que mira Telecinco, saps? Ui, lo que ha dicho! Natalia, per comentaris així ens poden tancar el xiringuito, eh? Modera't! Com a molt digues que l'alcalde veu cadenes de televisió sensacionalistes, però no diguis Telecinco! Bueno, a mi tampoc em sembla tan greu dir Telecinco. Veritat? És Voldemort. Tu no saps, no, el que fan els nens que miren en Telecinco? Veritat? No ho saps, no? No ho saps? No. Doncs tampoc t'ho diré, perquè és bastant cruel. No sé per què, però em sembla que el programa ha començat una mica raro, eh? Avui rebobinem i intentem canviar el passat i encetar el programa amb bon peu, d'acord? Som-hi! Vale, a veure ara. Benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic per... Drogadictes, assassines, putes i bolleres? Bé, jo no estava pensant ben bé això, però suposo que si les assassines, drogadictes, putes i bolleres volen escoltar el que ve després, no ho impedirem pas, no? Quina audiència, Un moment, hem entrat en un bucle! Assassines, drogadictes, putes i bolleres! Bé, jo no estava pensant ben bé això, però suposo... Prou! Aquest programa... Ui, m'ha sortit aquí una cosa i no veig. Aquest programa cada cop té menys sentit. En fi, abans que hi tornem a començar i a repetir-nos, direm que l'equip d'aquest programa està format per jo mateixa, Natàlia Carranza... Assassina! Sergi García... Drogadicta! Anaïs Renter... Puta! I el nostre tècnic, Raül Heredia... Bollera! Ui, Raül, això no ho sabia jo, Posem la sintonia de l'informatiu, que en el moment en què vaig fer aquest guió no estava gaire centrada i la cosa ha estat degenerant per moments. Endavant, si us plau, Raül. Moments de fama. De fama! Ja no soy un gremlin. Ja no soy un chungo. Ja no busco líos. Soy un hombre nuevo, con estilo, y te busco a ti. Nadie me ha gustado como tú. Te echo de menos, te necesito cerca. No te hagas ser duro. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Bé, com que la Tania té una mica la veu així en plan pitufo, la substituiré en Sergi. Et sap greu que l'hagueu d'aguantar, estimats oients. Les dones promíscues i les relacions il·lícites provoquen els terratrèmols. Així és, amics i amigues meves. Segons Kazemse Digui, un important clergue iraní, les dones que no respecten la forma islàmica de vestir i el número creixent de relacions sexuals il·lícites provoquen els terratrèmols. L'innegable argument del clergue és que les catàstrofes naturals són resultat del nostre comportament. I la prova irrefutable és que molts sismologues, o com es diguin, afirmen que en un futur pròxim, Teheran podria patir un terremoto del gordo. Home, reconec que conec a dones estupendes que fan que el terra tremoli al seu pas. Gràcies. I homes que han remogut cel i terra per ocultar infidelitats. Però d'aquí, a que s'obri la terra, doncs hi ha un tret, no ho sé. Txan-txan! Un mort guanya les eleccions per alcalde en un poble de Tennessee. Un home, ja mort, va ser elegit alcalde a Tracy City, a l'estat de Tennessee. Carl Robingary va morir... Tennessee. Carl Robingary va morir sobtadament fa unes setmanes, però va rebre 268 vots a les eleccions de dimarts, a les quals no van participar candidats adscrits a cap partit. Va vèncer l'alcaldessa actual, Barbara Brock, que va tenir 85 vots, en un enfrontament electoral entre només dos candidats. La funcionària electoral Donna Basham va dir el dimecres que no faria especulacions sobre per què Gary va obtenir aquest tronc de manera pòstuma, però a nosaltres ens ha fet una declaració. El vaig matar jo. Txan-txan! es torna addicte al sexe per culpa de la... Ui! Fit. Si us diem això, segur que molts pensareu... Però com pot ser que li càpiga la taula per allà? Però no, estimats oients i oientes, aquesta no és l'explicació de com una noia de 24 anys, manchesteriana, és a dir, de Manchester, s'ha convertit en una ninfòmona per culpa dels videojocs. Segons la noia, un dia estava fent exercicis amb la... Ui! Fit, quan es va caure sobre la taula i es va donar un cop al cap. Va tenir tanta mala sort que es va ferir un nervi. Això li ha provocat síndrome d'excitació sexual permanent, així que la xavala necessita almenys 7 sessions diàries de lligui-lligui, i no només això, també ens ha explicat que qualsevol vibració, encara que sigui la d'un mòbil, l'excita, arribant en ocasions a provocar-li un orgasme. Quina sort, tenir orgasmes amb tanta facilitat! Home, Anaïs, en aquest sentit, tu no et pots queixar. Per què ho dius? Txan-txan! Detingut un home per conduir borratxo en un cotxe elèctric de Barbie. Un home de 40 anys ha estat arrestat a Clacton-on-Sea, a Anglaterra, per conduir borratxo un cotxe elèctric comercialitzat per la companyia de nines Barbie, el qual té una velocitat màxima de 6,5 km per hora i que prèviament havia estat modificat. El detingut es diu Paul Hutton, un antic enginyer de les Forces Aèries Reials Britàniques que actualment estudia enginyeria elèctrica. Hutton ha explicat que s'estava dirigint a casa d'un amic quan va ser detingut per la policia, que després de realitzar-li el test d'alcoholèmia va comprovar que superava el límit permès. Que ja té tela, l'assumpto. O sigui, si em dius que el van pillar conduint un cotxe tan dirigit, doncs dius, encara no. Però, tio, que era un cotxe de la Barbie. Un cotxe de la Barbie? Txan, txan. I ara, un acudit. Però què dius, Anaïs? Que ara ve el món facebookero. Que no, ara la notícia de la setmana. Un estudiant és arrestat amb 79 tangues robats. Un estudiant universitari de 19 anys podria ser acusat de diversos càrrecs per robar 79 peces de roba interior als Estats Units, segons la policia. El sergent Florence McLaughlin Taylor ha explicat a Detroit News que totes les peces robades són tangues. L'home li va dir a la policia que tot era part d'una broma. Ai, vaja, perquè era una broma. I va assegurar que no és un addicte sexual. Ai, mira aquí, jo no soy ningún adicto sexual. Les autoritats finalment van deixar en llibertat a l'estudiant. McLaughlin Taylor va afegir que una de les víctimes vol acusar-lo formalment. Una de les víctimes vol acusar-lo formalment. Però els fiscals del comtat del Ingham han de decidir si presentaran càrrecs. Jo també ho feia, això de petit. El què? Presentar càrrecs? No, entrar als vestidors de les noies i els hi robar les calcetes. Tots els nois ho fan, per això jo sempre em porto dos. I si algun noi em cau bé, li poso fàcil i li regalo directament les calces. Un moment. La meva pregunta és, encara es porten els tangues? Pensava que ja havien passat de moda, no? Home, depèn. Jo abans em portava sempre, eh? Ara ja no tant. És cosa d'acostumar-s'hi perquè, si no, estàs tota l'estona amb la mà dins el pantaló intentant treure el tanga del mig del cul. Doncs això, que és qüestió d'acostumar-s'hi. No, no, si jo acostumat ja estic, eh? Què vols dir? Cabron! M'has robat el tanga que portava al bolso! Sí, sí. I deixa'm afegir que m'ha sorprès que t'agradi l'estampat de leopardo. Per cert, és molt còmode, eh? Gairebé ja ni el nodo dins el culet. Cabron! I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you, oh wait, wait, can I'll meet you halfway? De fama. ¡De fama! Con una guitarra y un par de palillos nació el paso doble flamenco y cañí. Y dice la historia, y dice la historia que fue a su bautizo el sol y la luna y todo el albaicín. ¿Tú eres consciente de cómo cantas? A ver, soy consciente de que tengo mucho torrente de voz. ¿Quién te lo ha dicho eso? Pues hombre, he estado en clases de canto y me ha dicho una profesora que es soprano. Hazme un favor, denuncia a esa profesora. Tú, por favor, denuncia a esa mujer porque te está tomando el pelo. Ha arribat l'hora de l'entrevista i l'equip del que ve després ha aconseguit una nova exclusiva. Avui tenim l'honor d'entrevistar l'estudiant universitari protagonista del robatori de 79 tangues. Un fort aplaudiment per... un moment, quin és el seu nom? Hola, paio, me puedes llamar el Fritangal. Pero junto, el Fritangal, todo junto. Perdoni, el Fritangas. Sí, sí, pero es que prefiero conservar mi claudato, ¿eh? Voldrà el dia el seu anonimato. Bueno, eso de que te ponen la tirania en los ojos, tú ya me entiendes, ¿no? Sí, ya lo entiendo, ya. I esto del Fritanga, per què vol aquest nom? Com va sorgir? Es refereix a que li agrada molt els fregits, suposo, ¿no? No, bueno, eso también, ¿no? Ah. Pero bueno, el tema es pues que, bueno tú también crees, nena. Un poco, sí. Ah, bueno, pues parece mentira, nena, fritanga, gratis tanga, nena. Estoy toda la vida de Dios, ¿eh? Es un juego de palabras muy ingeniero. Querrá decir ingenioso, ¿no? Bueno, nena, ¿tú me has entendido o no me has entendido? Sí. Ve, es igual, continuaremos la entrevista, si os plau. Venga, nena, que lo tengo barato. Los 79 tangas más baratos del mercado. Mira cómo se estira, nena, mira cómo se estira. No lo notas ni en la raja del culo cuando vas taja. Ni en la raja cuando vas taja. Ay, nena, venga. Però, pot fer el favor de... Què està fent? Hombre, nena, pues aprovecha que estoy en la radio para vender los tangas. Ay, aquest, que es rosa. Ay, bueno, pues claro, estoy aprovechando. Mira, mira, pues te cuesta 2 euritos, nena, para ti solo, para ti, ¿eh? Porque no bonito regatear tanto. Pues eso, nena, que estoy en la radio aquí para vender los tangas. Pero bueno, es que claro, en la cárcel no vendo nada, ¿eh? Nada de nada, no vendo nada de nada, nena. Ah, és veritat que vostè està a la presó des del 7 d'abril, no? Però tinc entès que ja l'han deixat anar perquè va dir que tot era una broma. Tot claro, això de robar tangas. Porque, yo no sé nada, yo soy inocente, inconsciente también. Yo soy inconsciente, me parece que se llama eso. Inocente, bueno, no, que no robo nada. Bueno, que no robo nada, bueno, eso, que no, que eso, que yo no tengo la culpa, vamos. Però hi ha una cosa que no entenc, a veure. Si acaba de dir que venia tangas, en concret 79 tangas, com pot ser que sigui innocent? No pot ser innocent, els ha robat. Pues no, porque yo no vendo lo que no he robado, yo vendo los de la Carmen, ¿eh? ¿Qué Carmen? Hombre, pues mi mujer que se ha quedado preñada, pues dice que la apretan y nada, que le tiran el chimichurri, bueno, el potorro, vamos, el chumino, vamos, el chochazo, vamos, el chichi, el felpudo, el kiki, vamos, la patata. Vol deixar de fer sinònims? Bueno, pero ¿qué dice? Que yo no he insultado a nadie, ¿eh? Vamos, que yo soy gitano, americano y edulcorado. Querrá decir educado, ¿no? Y sinónimos no es insultar a nadie, son palabras que tienen el mismo significado, pero que se escriben diferentes, hombre. Ah, vale. Ha parecido así muy pachi, ¿eh? Bueno, pero esta paella de qué lo dice, por lo de chimichurri, chumino, chochazo, chichi, felbudo, kiki. Sí, por eso mismo. Ah, vale. Y pare ya de repetirlo, por favor. Igualment, hi ha una cosa que em sembla més desagradable. M'està dient que està venent tangas utilitzats per la seva dona, i a sobre utilitzant el que ve després com a mercadillo. M'està dient això? Està insinuant això? Un moment, yo le llamo seminuevo. Pero sí que nena, en la cárcel tiene mucha salida, ¿eh? La verdad es que no tiene mucha salida porque solo se lo ponen los carcelarios. Pero bueno, venga nena, que lo tengo barato, venga, recién limpiadito, casi no huele a bacalao, ahora huele a que se ha limpiado. Bé, bueno, es igual. Moltíssimes gràcies, senyor Fritanga era, ¿no? Oye, una preguntita nada más, estos micrófonos los voy a tirar, ¿no? Porque yo me lo voy a llevar, ya, hombre, me lo voy a ir llevando. Pues mejor que no, porque los necesitamos para hacer el programa, ¿sabes? Y esta cortina también la necesita, ¿no? Pero, yo creo que no, está muy sucio. Por favor, deja de intentar llevarse algo de la radio, pero ¿qué es esto? Bueno, pero nena, no se enfade, hombre, no se enfade, que solo quería ayudarte con los impropicios. Querrá decir con los desperdicios. Bueno, sí, coño, con lo que sobra de aquí, que tiene muchas cosas. Mira el reloj, que tan bonito. Oye, ahora ya. ¿Quiere dejar el reloj en su sitio? ¿Quiere irse? Nos quedamos. Bueno, yo me voy, pero que yo no tengo nada, ¿eh? Y recordad, nena, para tu chumino y para tu patata, tengo el tanga que tu novio mata. Bé, i mentre intento recaparar el rellotge que ens ha robat el senyor Fritanga, sisplau, anem amb el món facebookero, va. Moments de fama. De fama! Soy abogado, Soy profesor. Pues que estoy nervioso, me he separado y me he divorciado. Y me ha dado por darle el coche. Me he divorciado de una actriz y ya está. Pero que sé, ¿te querías matar? Sí, me quería suicidar. Pero yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de lo purde. No me peguen que estoy embarazada. Y soy mujer, soy transexual, soy travesti. Y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en manos de curandera. Dame la psiquiatra, pero no me pida. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Hola, bona tarda. Bona tarda. Sabeu què va passar dimarts passat? Un nou capítol de Lost! Sí, però el Sergi no refereix a això. Ell refereix a que Alicia Keys va anar a la seva festa d'aniversari, que es va celebrar a l'hotel Beverly Hills de Califòrnia. No, em refereix a això, eh? Com que no? Escoltem aquest tall de veu a veure si us refresca una miqueta la memòria. Xiula el senyor Olegario Benquerenza al final del partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions. El Giuseppe Meazza i a la sintonia de RAC1. Inter de Milà 3, Barça 1. Per primera vegada des que Pep Guardiola és entrenador del Barça, un equip és capaç de guanyar el Futbol Club Barcelona per més d'un gol de diferència. El Barça no ha fet un bon partit, el Barça no ha estat capaç de dur el partit a on més li convé. L'Inter, en canvi, ha aprofitat bé les errades al mig del camp del seu rival per fer-ne 3. Sí, senyors i senyors, el Barça va perdre el dimarts passat a l'estadi de San Siro contra l'Inter de Milà. És veritat que, quan diu Joan Maria Pou, el Barça no va jugar gaire bé. però va haver-hi un senyor que va influir bastant en aquest partit. Ah, sí? Qui va ser Berlusconi? Que va subornar el recull pilotes perquè els hi fessin la traveta als jugadors del Barça, oi que sí? Berlusconi. No, no, Natàlia, no. Però com pot ser tan rebuscada, tia? No sé, nena, em va emparir així, jo què vols que li faci? Ja ho tinc, ja ho tinc! Estaven a Milà, oi que sí? Sí. Doncs no pot ser un altre que Ronaldinho, que va deixar de sense càtering els de la llotja menjant-s'ho tot, perquè mira que està gordo el cabron, eh? Clar, és la... clar, ara tot encaixa. I aleshores Berlusconi es va emprenyar i va subornar el recull pilotes perquè fessin la traveta als jugadors del Barça, no. I llavors... Bueno, en primer lloc, sí, està molt gordo el cabron de Ronaldinho. I segon, Natàlia, vols deixar de treure't del cap que va ser Berlusconi? Que Berlusconi no té res a veure, home! Aleshores, a veure, no ho entenc. Si no va ser Berlusconi... Qui hi ha que sigui més, que pugui ser? Que pugui ser més... Cabró! Més. No, anava a dir influent a Milà. Bé, no es tracta de cap italià ni de cap català. Bueno, anem a escoltar un altre cop a Joan Maria Pou, que ens ho aclareix durant la retransmissió del partit del Barça. Segur que és Berlusconi. Dit això, haurem d'analitzar, molt ben analitzat, l'arbitratge de la segona part del senyor Benquerensa, que per mi... influeix en el marcador final. Arrel d'aquesta mala actuació de l'àrbitre del partit, s'han creat tres grups al Facebook que m'agradaria parlar avui. El primer fa referència a la possible causa de la dolenta actuació de Benquerensa, que és l'àrbitre del partit, eh? Sí, sí, o sigui, sí. No us penseu que és ni una marca de bucarons, ni una marca de... No, crec ni parent de Berlusconi, vale, m'atreviria a dir. Bueno, el títol del grup és El humo de los volcanes es lo que se ha fumado el árbitro del Inter Barça. Si això és veritat, i el fum del volcà col·loca. Per què Pocholo no ha anat cap allà com una esperitat? Perquè ell és més tradicional, donde se ponga la nieve... Recordeu, nois i noies, que escolteu el que ve després, les drogues són dolentes, fan mal al cervell, si no mireu els germans Matamoros. Un bon exemple, sí, senyora Natàlia. Bé, el segon grup dels que parlarem proposa una possible substitució dels àrbitres, com és el cas del portuguès. El títol és Senyores que arbitren un Inter-Barça mejor que Benquerensa. Ai, que bé, la senyora. Recordem que Benquerensa no té res a veure amb Berlusconi, no. No, segur? Va, seguríssim. Vale. Però déu-n'hi-do, no? Les senyores aquestes fan de tot, eh? Sí, sí, quasi corren com velociraptors, que si me pongo una bolsa en la cabeza, que si ahora bailo por litones de Telecinco, que si ahora me pongo las mejores bragas para ir al médico, i ara fins i tot són capaces d'arbitrar un partit. Impressionant, eh? Molt. No ho entenc. Sí, sí, molt. Esteu verdaderament impressionades, eh? Bueno, i l'últim grup... Oh, és això? Oh, volta, que s'ha lletja, eh? Volta, quin nas! Oh, quin nas! Baixa el micro, ara, això no ho puc aguantar. Bé, passem a l'últim grup, que és el que han creat els més radicals de Facebook, que és pena de mort a l'àrbitro de l'Inter-Barça. Ep, aquí no hi estic d'acord, eh? Ningú es mereix la mort. No a la pena Natàlia, de mort. Natàlia. No va xiular dos penals. Puyol, gràcies a una targeta groga, no pot jugar a la tornada. I per acabar-ho d'adobar, no anul·la un gol en fora de joc de l'Inter. En aquest cas... A la foguera! Muerta Benquerensa! Bueno, millor. Què passa? No, que m'ha agraciat. Muerta Benquerensa! Bueno, en fi. Bueno, millor, què us sembla si esperem el partit de tornada? Jo crec que... Perquè si no, com que l'estem jutjant abans d'hora, no? A més, juguen al Camp Nou i des d'aquí, des del que ve després, volem sumar-nos a la crida que fan els companys de RAC1. Bueno, si voleu, escoltem aquesta crida, que a mi se'm va ficar la pell de gallina. Jo no vull escoltar-la, eh? Pues res, al lavabo, nena, que tens per estona, eh? Molt de compte. A veure qui és el valent, que jo crec que més que valent seria un autèntic inconscient de donar mort a aquest Barça. Perquè aquest Barça no està ni molt menys mort i enterrat en aquesta Lliga de Campions. El resultat és dolent. El resultat és molt dolent. 3-1 contra l'Inter de Milà, que és un especialista en jugar al contraatac. Però s'han de jugar 90 minuts a casa nostra. S'han de jugar 90 minuts al millor camp del món quan l'afició del Barça s'ho proposa. Per tant, des d'ara mateix, sense dubtes, sense matisos, tothom concentrat i a preparar-se perquè dimecres vinent al Camp Nou sigui un estadi que faci por, que estigui ple fins a la bandera. I el suport incondicional que han de notar els futbolistes ha de començar des de demà mateix. Perquè aquesta eliminatòria es pot remuntar. Perquè un 3-1 aquest Barça, el nostre estadi, ha de ser capaç de remuntar-lo. I pot remuntar-lo perfectament. Ai de qui s'atreveixi a matar el Barça de Pep Guardiola. Ai de qui s'atreveixi a matar el Barça de Messi, de Xavi, de Valdés i companyia. Aquest Barça encara no ha dit l'última paraula a la Copa d'Europa. Aquest Barça encara ens ha de donar una nit màgica. I aquest és el concepte que avui més que mai vull sentir a totes les llars on hi ha oients de RAC1. Nit màgica. S'ha de remuntar l'eliminatòria, doncs a remuntar-la. I on no arribi l'equip, arribarà el culer. I on no arribi Guardiola, arribarà el Camp Nou. Perquè encara ens espera el 22 de maig al Santiago Bernabéu. I ara que fa pujada, ara que l'Inter de Milà ens ha situat en una conjuntura que no coneixíem, és el moment de demostrar que som el Barça i que l'afició del Barça hi és a les dures i a les madures. Després d'escoltar això, només acabaré amb un títol d'un grup. És que estic quasi plorant, eh? Ja et veig. Estàs afectat. I és que aquest dimecres, és a dir, dintre de dos dies, el 28/4/2010, més que mai, el Camp Nou serà una olla a pressió. Guanyarem! Por fin! Votarán, mujer! Molt bé, dit això, passem al top 10. Moments de fama. De fama! Plom! Welcome to the Top 10 Countdown. Vinga, i comencem el Top 10 d'aquesta setmana. L'enquesta deia alguna cosa com... Quin és el millor friki que ha sortit a Callejeros? I vosaltres heu votat el següent. Se li ha caigut un pollo, a Anaïs, aquí, de la barbeta. Ha sigut un Charlie, com deia la Xuki. Molt llei. Bueno, number 10. Al darrer lloc hem trobat un home que va tenir molta sort. En un dia va robar un banc, va robar un cotxe, i va deixar inconscient el seu cunyat, és Ramon el Vanidoso. ¿Y por qué está en prisión usted? Estoy por un banco, un manesto. ¿Fue a robar usted un banco? No, robé el banco. Y salía el interventor, que era una interventora. Guapa, por cierto. ¡Al atracador, al atracador! Pues ya me tuve que meter en el primer coche que vi. Y cogí a la señora y me empezó a dar puñetazos y patadas. Y dijo que si coche era suyo. Como ya se puso la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera. ¿Entonces qué pasó Entonces, luego? Yo llegué a mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he visto en mi dotuchi. Pero soy un vanidoso. Y me encontré con mi cuñada que me llevó muy mal. ¡Prim, pom, prim! Le metí 5 puñetazos y desmayado. Claro, me metieron el banco, el robo del coche y la pelea con mi cuñada que me denunció. ¿Y qué hace cuando está de permiso? Pagarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meterla. Aclariment, ¿eh? No va tenir molta sort, va tenir molta mala sort. Ja està. Molt bé. Ni no, home, no. Escolta, si té molta sort, és que viste de Milo Tucci, eh? Bueno, sí. Déu meu, 5 anys sense... Buf. Jo m'hagués suïcidat a la presó. No vull ni pensar-ho. Què? No. Number 9! Sí, és que t'has menjat la frase amb por a Sergi, eh? Sí, bueno, és igual. Era, només havia de dir, oi, quines coses diu. Però dir-ho, digue-ho. Estàs trencant la màgia de la ràdio, ara mateix estàs trencant tota la màgia de la ràdio. Tota la màgia de la ràdio de, no, lo hacen improvisado o tal. O sigui, ho esteu trencant, o sigui, per complet, saps? Bueno, perquè hi ha penya que encara es pensa que tot això no està guionat. La teva veu ja ho trenca. Bueno. Number 9! Penúltima posició per una noia a la que van pillar borratxa, tot i que ja ho negués, i que tenia una taca blanca sospitosa al cabell. Com tu, Anaïs? Home, Eri, sempre sempre hasta que le diga, ¿vale? Vale. Siga. Dime que no daron casi nada, por favor, que no debía casi nada. ¿Y usted cree que va bien para conducir o...? Pues sí. O sea, es que es diferente, ¿sabes? Debería ser diferente para chicos y para chicas, porque las mujeres tenemos una hormona que está en menor cantidad, que es la que se hace la que regula y la que metaboliza el alcohol. Una cosa, ¿tienes una manchada ahí el pelo? No, sí, ya lo sé. Ahí. ¿Pasta de dientes o algo? No. ¿O nata o algo, no? Es otra cosa. ¿Qué es? No me acuerdo. No me acuerdo. Y digo que no se recuerda. Que és semen, nena, semen, semen, semen. I el reporter que innocent, eh? Diu, crema de dents i nata, sí. Innocent tot. Sí, bueno, per tu, tu te la menges igual, la nata, que la crema de dents, volia dir, que la crema de dents. Number 8. Molt bé, número 8, el meu número preferit, per un tio que no va més drogat que un tio que m'he fet un lío. Que sí, que va més drogat que Maradona, és l'ogre de les drogues. Impossible. Va muy bien, colega! Hola, hola, hola, eh! Oye! Oye, hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Yo voy loco. ¿Ves? Yo soy un paraíso, embargo, colega. Aquí, un paraíso. Speed, trae de todo. Aquí para nosotros. ¡Colega! ¡Hola! ¡Oh! Nens i nenes, amb això us volem demostrar que les drogues són molt dolentes. Podeu acabar com aquest noi que acabem de sentir. Dir no a les drogues. Number 7! Seguim pujant, mica en mica, i ens trobem amb la senyora més fashion del Cabanyal. Li diuen la Rubita, i a més de ser una hortera, em sembla que com a mínim li falta un clau, eh? ¿Es usted de aquí del barrio? Sí. ¿Venía del mercado, qué? Pues sí, vamos a comprar otro sitio también. Vamos a lugares, muchos lugares. ¿Y por qué se maquilla tanto? Es que me gusta para verme bonita. Cuando me levanto por la mañana y me pongo delante del espejo, me miro y digo, me tengo que maquillar. Y me cojo y me pinto, me arreglo. O sea, delante de mí me veo diferente. Jo, és que... No, volia dir alguna cosa, tenies la matxacada. Sí, sí, sí, no, ja, ja, però és que encara no me'n recordo, que ja no sóc becari. Que no però les rúbies són tontes. No, no, però jo he vist aquest vídeo i amb 200 quilos de maquillatge es podia veure fins i tot guapa la dona, eh? Pues sí. Sí, sí. Si Anaïs, t'has fet? Jo, que, jo no l'he fet. No, no la veia guapa. Number 6. Number 6. Sisena posició per les germanes del baptisteri romà, la Josefina i la Encarnita. Esta es la entrada del baptisterio. Que estaba todo cubierto de tierra y mi abuelo iba arando con los mulos y se coló con una piedra romana. Se encontró que era una, un baptisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. El título de mi abuelo lo hemos heredado a nosotras, las nietas, los nietos. Sí, que verdad. Te vengo a decir... Toda la verdad, para que usted se entere, el que no lo sabe, existe en la rabia el único baptisterio paleocristiano romano que hay en España. Ui, no sé a vosaltres, eh? Però a mi em faria un llullo en el baptisteri aquest romà. Sí, sí, la dona fa... que si la nieta, que si la nieta... Fa força llullo, eh? Sí, que és verdad. Si us serveix de consol, la seva germana, la Josefina, que no surt en aquest àudio, però que era la que s'escoltava de fons... Va morir, la Josefina. Mentre quedi l'altra viva, no penso anar-hi. Quan la palmi, m'ho pensaré. Sí? Number 5. I tu què has d'anar a buscar? Un baptisteri romà, es pot saber? No. No, vale. A quota de la llista per un home que ha tingut un accident amb el cotxe i la policia el pilla borratxo, però no ha tingut un accident per culpa d'això. No, no. Ell volia morir. Un individuo se ha estrellado con su coche en un terraplén. No, lo que digo es lo que quería morir. He intentado. He cerrado los ojos y meterme contra la valla ahí. Y no podía. Agente, ¿le ha hecho usted la prueba de alcoholemia? Prueba de alcoholemia positiva. Me he visto poner medio litro de vino, más medio botella de JB, más lo que se puede ver. ¿Ahora a las 4:30 de la tarde o qué? No, 4:30 no, de las 6 de la mañana. No he contado sobre el tráfico. ¿De acuerdo? ¿Le explicará al compañero de policía local? ¿Fuera ese delito? Que me da igual a mi que haya sido delito, que lo he intentado morir. Déu meu, però com pot ser tan freda la policia? Aquest home no necessita una multa i la retirada del carnet. Necessita ajuda psicològica per poder sortir del pou en el que està ficat. Vols dir que no era una excusa per fer pena i a veure si així no li ficaven la multa o li treien o no sé? Els borratxos sempre diuen la veritat, no? Ja, també és veritat. Number 4. Al quart lloc se'l queda Francisco, imitador d'animals diversos. Però no només això, també sap fer objectes amb esparto. Escolteu. Esta corbata tan bonita. Esto es para montar en el caballo. También llevo las zapatillas. Ah, las zapatillas de esparto. Aquí también hacemos unos sujetadores. Y esto pues por las despedidas de sortero. Ah, un tanga. Bueno, qué barbaridad, un tanga de esparto. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de delante para tapar una meja al cubierto. Yo hago todos los sonidos de Félix Rodríguez de la Fuente. No me digas. tangas d'esparto? Però qui s'ho ficarà, això? Home, jo porto el teu de leopardo, eh? O sigui, és bastant còmode. Més o menys. Però, bueno, quin ganyant se'l nota d'aquests pobleninos, pobleninos, ¿sabes? Doncs això no sé si ho hauria de dir. Això és una gallina, eh? Sí. A més, això és una gallina. Això no sé si ho hauria de dir, però aquest tio, el Francisco, és del mateix poble en el que va néixer ma mare. Oh, sí? Sí, Villarrobledo. Ah, amb el nom del poble. Com es diu la teva mare? Tomi. Com? Tomi. Ah, i tu padre Hilfiger? Què? Nada, nada. Ah, bueno, amb el nom Villarrobledo. Amb el nom del poble m'ho dius tot, eh? Sí? Ta mare és la que diu pitxa. Pitxa. Pitxa? Pitxa. Pitxa o pitxa? Pitxa. Pitxa. En lloc de pizza, masmanau, en lloc de masnou, i furbo, en lloc de futbol, oi? Hòstia, com ho has sabut? Sí, sí. Si et de Villarrobledo, aquestes tres paraules les dius malament. Estadística pura i dura, oh, nena. Sí, hòstia, que fort, eh? Number 3! I arribem a la part baixa del podi on hi trobem la dona que demana una casa a l'Arcade. ¿Qué tal? Mamá, mamá. Sí, porque me voy a poner con la regla. Y estoy muy malamente, hija. Esta es mi niña. Mía, mía de mi alma. Y me extraña que no está higiénica aquí. ¿Por qué? Porque no hay aseo. No hay aseo. ¿Que no hay aseo? No hay aseo y no me dan casa. ¡Por Dios! ¡Alcalde, por Dios! ¡Dame una casa, alcalde! Y que nadie se ría de mí, ¿eh? ¡Alcalde! ¡Dame un sueldo, alcalde! Anaïs, Anaïs, què fas? Demanar a l'Emili que ens pagui, a veure si cola. Ah, si és això, jo t'ajudo. ¡Alcalde, por favor! ¡Dame un sueldo, alcalde! Vale, vale. Us heu deixat la dignitat a casa, oi? Raúl, ara què va? Ah, sí. Number 2. Medalla de plata per dues dones. Les dues diuen que l'altra està boja. I ja se sap el que diu el refrán. Se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Paja? Una vecina del centro de València lleva años denunciando agresiones, acoso y ¿qué más, Isabel? Muy buenas. Los testimonios, buenos días. ¿De todo? De todo. Los impermeables. Porque nos rocía con orines y productos químicos. Qué de luces tienes en casa, ¿no? Es que se han quedado las de la Navidad todavía, pero sí. Si estamos en verano. Muchos angelitos para que te protejan o... Porque yo creo que gracias a eso no nos ha pasado nada. Y ellos me dicen que tranquila, que ellos están conmigo y con mis hijos. Los ángeles. Y Dios. Y la Virgen. Le está diciendo puta, puta, puta. Está diciendo. ¿El qué? Que está diciendo puta, puta, puta a mí. Sin ser nada de eso yo. Hola, Vicenta, ¿qué tal? Mire, somos del Canal 4, de Callejeros. Es tener un poquito de conocimiento, un poquito sentido común, y sabéis, y os habéis dado cuenta que está mal. ¡Está loca! Realment, hi ha gent que no treu les llums de Nadal durant tot l'any? Això es veu, jo conec un noi, per cert. Anaïs, d'aquest àudio he tret un off per quan diguis marranades. Mira, fes algun comentari d'aquests marranets dels teus. Niño, con ese cuerpo te hacía un traje de saliva. Puta, puta, puta. Oiga, que yo no soy nada de eso. Qué cabrona, ell. És igual. Passem al number one, sisplau. I tant. Anaïs? Sí. Number one! I el guanyador d'aquesta setmana ha estat... Ai! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡El pim pam toma la casita! ¡Eh! ¡Pim pam toma la casita! ¡Pim pam toma la casita! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Vamos al bungalow, a liarla, a que nos la chupen y a chuparla. ¿Te la ha pasado la mano? Te pasé una patata. ¿La ha pegado a alguien o qué? La ha pegado a alguien, a la pared. ¿Y la pared por qué? Porque se habrá metido con él. Se habrá metido conmigo a la pared. Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. ¡Pim pam toma la casita! Para. Y he parado, tío. No he parado. Vamos a ver. Si interrumpes la prueba, nos da error. Pero es que no he parado, no me has visto. Si has parado. Tengo una sopla, tío, que además ahí volco hasta el coche. Pim, pam, toma la cabecita. Què, merescuda aquesta primera posició? Merescudíssima, merescudíssima. I tant, i tant. Estupendo. I ara ja sabeu què toca, no? Un acudit? No, no. No, no, no. Què toca? Un piropo? Que no, que toca cantar. Canta el que sé. A veure quina cançó ens ha portat aquesta avui. Un clàssic, home, un clàssic. Satisfaction, Thriller, Like a Virgin. No, no, no, no, molt millor que tot això. Tombola. Hòstia. Me cago en la... Bé, haurem de fer, Natàlia. Aquesta ja l'hem fet. Va, Natàlia. No, l'hem fet aquesta. Fot-li, Anaïs. A veure. Es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. Tómbola. Y en la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me llena con tu amor, tómbola. Es que quería participar, Raúl. Tómbola. Tómbola. Tómbola. Tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y en la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Tómbola. Moments de fama. Vaya, vaya, oh, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vaya, vaya, oh, oh, oh, oh, oh, vaya, vaya. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. ¿Anaís? ¿Qué le dice un árbol al otro? No lo sé. ¿Qué? A ver, yo digo la respuesta. ¿Ah, no? Ah, sí, sí, sí, era. Era. ¿Qué pasa, tronco? ¡Me parto! Sí. No sé, por favor, sigue. Continuem amb el programa. No, molt bé, doncs arriba el moment de la pel·li. Avui toca la Cenicienta. Oh! Hi havia una vegada una nena molt maca, filla d'un comte, que tenia tot el que volia. Papa, vull un cavall. Aquí el tens. Ara vull un porc. Aquí el tens. Ara vull un gos. Aquí el tens. Ara vull una casa. No, i vull... la mare que la va parir. Parlant de la seva mare, aquesta va morir anys abans en un accident molt estrany. De fet, va ser un accident tan estrany com el que va matar el seu pare. Papa! Què fas a la taulada de casa? No puc més, estàs boja, boja! Papa, vés amb compte, no caiguis! A la merda tot! Allunya't! Que m'has d'anar a comprar un pa real! Papa? D'aquesta manera, la nena es va quedar sola al món. Bé, sola, sola, no, perquè tenia la seva madrastra. Però per alguna estranya raó, la seva madrastra, aquella que la culpable de la mort del seu marit, era la nena, no sé per què, i per això la tractava com si fos la seva esclava. Nena, nena, fes-me el dinar, nena, renta els plats, nena, escombra el terra, nena, fes-me el passeig als peus, ande. Com que la nena es passava el dia netejant, sempre anava molt bruta, i per això la seva madrastra la va començar a anomenar... anomenar... Cenicienta! Això. Cenicienta! Porta'm el carruatge, collons! Cenicienta, renta'm la roba! Cenicienta, fes-me un massatge als glutis! La Cenicienta va anar creixent i va arribar a l'adolescència. I llavors les hormones se li van revolucionar. Oh, si pogués pillar el Brad Pitt aquesta li feia un fill. Puta, puta, puta. Sí, es va tornar força marrana. Tan desesperada anava que va matar a un dels servents de la casa a polvos. Després d'això, cap altre noi del servei domèstic es va atrevir a complaure els seus desitjos sexuals. Hola, nene. Ven aquí, hazme tuya. Mamà, tinc por. Per aquella època, el príncep del país va fer la majoria d'edat i el seu pare, el rei, va organitzar un ball per trobar una dona pel seu descendent. La notícia es va estendre per tot el país fins a arribar a la casa de la Cenicienta. La seva madrastra es va posar molt contenta perquè tenia una filla i creia que el ball era una bona oportunitat per casar-la amb el príncep. Filla meva, filla meva, Crisàlida, Crisàlida, Crisàlida, vine, vine, tinc molt bones notícies per tu, tu. Digues, mama. El príncep està organitzat un ball per buscar entre les noies del país la seva futura dona, eh? Ves al poble ara mateix i compra't el millor vestit. Ai, que bé. Vaig ara mateix, mama. Que puc anar, jo també? Tu? Tu ni parlant, nena. Vols unes pastilles pel coll? Tu et quedaràs aquí. Tu calla i queda't aquí, eh? Rentant tota la casa, per això el príncep s'enamora de la teva germanastra, eh? I vol venir a visitar-la, ja saps. A més, com vols que el príncep es fixi algú amb algú com tu? Però la Cenicienta no pretenia anar al ball per lligar-se al príncep, sinó per lligar-se a qualsevol que passés per allà. Diuen que les bodes i els balls són bones oportunitats per fer un polvet, no? Va arribar el dia del ball i la madrastra i la germanastra van marxar cap al castell del rei. La Cenicienta es va quedar a casa plorant, pobreta. Oh, Déu meu, per què em passa a mi això? Fa dos dies que no faig un polvet i se m'escapa una oportunitat com aquesta? Què t'he fet per ser tan desgraciada, Déu meu? Què t'he fet? I just en aquell moment... Hola, maca. Hòstia! Tu qui ets? Sóc la teva hada madrina. I com has vingut? Acabo d'aparèixer aquí com per art de màgia, saps? Però que no s'escolten les campanetes que surten quan apareixo? No. Això és perquè estaves plorant i no t'has adonat. Escolta, maca, per què plores? Perquè volies anar a veure el príncep, oi? No, el príncep és igual a mi. Jo volia anar al ball perquè segur que allà tindria una oportunitat per conèixer algun noi. Ja veig, així que el que vols és trobar l'amor de la teva vida, oi? Amor? No, no, no. Jo només vull sexe. Ei, però com dius, què? Com, què? Sí, sexe, ja saps, fer un clau, el triqui-triqui, el metesaca... Oh, sí, mas! Ja ho entes, nena, ja escolta, està. Escolta, tu com a hada madrina meva podries ajudar-me, no? Veuràs, és que jo només et puc ajudar si busques l'amor vertader en un polvo de si t'he vist o no me acuerdo, saps? Però podries enrotllar-te i fer una excepció, no? No sé si això ho permet el reglament de les hades madrines, és molt estricte, ja saps? Amb lo de l'esperada que vaig, si no m'ajudes ho hauré de fer com amb el gos. Verge santa de l'amor hermoso, això no ho puc permetre. Bé. T'hauria de fer un vestit. No pots aparèixer de tota bruta al castell. Va, com vols el vestit? A veure, vermell! Digue'm. Vermell! Amb un escot que m'arribi el maligne pal·lilla curta. Curta, curta, eh? Oi. Que quan pugi les escales reials se'n vegi el tanga negre que porto. Puta, puta, Leopard. Puta. No sé si els som més adient, nena. No sisplau. Ho sé. Sisplau! Bueno, vinga, d'acord. Se la cadul, la cachipirú, la vidibibadibidú. Ja està, ja tens. Estupendo. Avui pillo, fijo. Però, com només vols fer un clau, l'encanteria es desfarà a les 12 de la nit, eh? Perquè, clar, això és però així. Però sembla que poc temps no puc fer ni els preliminars. Ah, això t'ho apanyes tu com vulguis. Vinga, adéu, adéu. Molt decidida i amb força pressa, la Cenicienta es dirigeix al palau. Allà és la que més marrana va vestida i destaca per sobre de totes les altres. El príncep, que només té 18 anys i també va més sortit que Dinio, va directe cap a ell, cap a ella. O sigui, directe ell cap a ella, sí. Hola, maca. No tinc gaire temps i vinc el que vinc. Vols fer un polvet? Home, i tant. El príncep se la porta als seus aposentos i allà comencen a magrejar-se. Oh. Oh! Més! Oh, sí, sí. Que bé! Que bé! Però tal com havia predit la Cenicienta, encara van pels preliminars quan comencen a sonar les campanes de mitjanit. Déu meu! Déu meu! He de marxar! Home, però com et dius? Ens podrem tornar a veure? Que me voy! Me voy! Hòstia, no t'emocionis que jo no vull res formal, eh? Només he vingut per sexe. Adeu! La Cenicienta marxa corrent, però en les presses es deixa les calces al dormitori del príncep. Oh, Déu meu, quina bona olor que fan aquestes calces. Ja sé què faré per trobar aquesta bomba sexual. Seguiré el rastre d'aquestes calces. El dia següent, la Cenicienta és a casa seva contenta perquè, tot i que no va arribar al coit, va poder desfolgar-se una mica. De sobte... ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por tu dia, passant llama, per tot el país, olorant les teves calces per seguir el teu rastre. I el rastre acaba aquí. T'estimo. Tu m'has ensenyat el plaer del sexe boig. Casa't amb mi. Cap home havia olorat les meves calces tanta estona com tu. Això vol dir que realment em desitges. D'acord, ens casarem, però m'hauràs de prometre que no pararem de tenir sexe. T'ho prometo. Vine i posseix-me aquí mateix. Oh, sí. Oh, sí. Més. No, podeu continuar. Ja està, Que ràpid, nen. Sergi, ràpid, sí. Bueno, sí. És el príncep. Ah, que estaves ficat en el paper. Clar, perquè jo les deia igual, saps? Allò, per això dèiem un nòvio et deia príncep, no? Ai, princeset, et deia així. No, almenys a mi em diuen príncep, a tu puta. En fi. Soc professional. Va, no us baralleu. Per què no ens queden 2 minutets abans de tirar la sintonia? Per què no recordem als nostres oients com poden contactar amb nosaltres? A veure, Anaïs, a veure si passes avui la prova. Cada setmana t'ho pregunto, ho hauries de saber. Pues jo no me'n recordo. Hòstia, Sergi. Què? No. Va, pues Sergi, bueno, jo començaré amb les redes socials, que són la meva especialitat. Començo per Twitter, EQB-D, amb la roba davant. Uh-huh. I al Facebook, fiqueu el buscador de Facebook, el que ve després, el Raúl sap, mira, oi, no me guiñes el ojo, que sabes que me pongo tontot. Bueno, això, el que ve després al Facebook i us agregueu al nostre grup, que ja ens queden pocs per arribar als 400. Sí. I ja sabeu que quan arribem als 500 fem el programa en públic. Oh. Jo també començaré per la meva especialitat. La pàgina web porno es diu... Vale. No, això és fals. El nostre ah, no, blog... Has de posar el que ve després, al Google. Exacte, ja et surt el que ve després.wordpress.com. I potser ara... trobes algunes fotos guarres de nosaltres. I el mail és... el que ve després... @gmail.com. I ara sí, anem-nos acomiadant. Escoltem l'últim moment de fama i després la sintonia. Moments de fama. De fama! Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Molt bé, ara sí, ens anem acomiadant. Anaïs, sisplau, el teu piropo, el tens per aquí? Sí, a veure. Mamita, aprovecha cuando amanece, que es cuando el pito más me crece. Hala! Puta. Mira, perquè et quedi clar. Doncs ara sí, ens acomiadem. I jo només us he de dir que recordeu mirar la vida amb molt d'humor. Adéu, guapos. Be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing, hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on. will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Got my music quiz. There you are. See? End the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money back. Oh.